A cebra Camila. Alá, no cabo do mundo, no país onde o vento da volta, vivía unha pequena cebra chamada Camila. Como naquel lugar o vento era tan revirado, Camila tiña que andar con moito cuidado para non perder as súas vestiduras. A súa nai dicíalle sempre que non saíse da casa sen os tirantes e o cueiro, pero Camila cada día era máis grande e os tirantes e o cueiro xa pensaban en incomodala. Camila soñaba con deitarse na erva sen aquelas prendas asustadas. Tamén soñaba que o vento levaba rolos polos campos. Un día, Camila saiu da casa sen atender os consellos da súa nai e... Que foi o que pasou? Pois que, por arte de reviravento, deixou de ser unha cebra listada e converteuse en algo parecido a unha mula branca con camiseta de rayas. Ao verse así, branca esfarrapada, Camila botouse a chorar. Camila chorou os 7 chorales polas súas raias. Logo quedou pasmada mirando para unha serpe que estaba a mudar a camisa. Por que choras? Preguntou a serpe. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela, saloucando. Achégate un pouco, darei un anel para que poñas nunha pata, dixo a serpe. Camila seguiu andando cun anel nunha pata. E un pouco menos de pena, chorou 6 vaguas polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada mirando un caracol que tiña os cornos ao sol. Por que choras? Preguntou o caracol. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela, saloucando. Achégate un pouco, subirei no teu bandullo e farei ao redor unha listiña de prata que chirá que nin pintada. Camila seguiu camiñando, cunha nen nunha pata, unha listiña de prata e un pouco menos de pena. Como estaba preocupada, viñéronse as ganas de chorar e botou outras 5 vaguas. Logo quedou pasmada contando as cores do arco da abella. Por que choras? Preguntou o arco da abella. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela, saloucando. Achégate un pouco, botarei un remendo azul fresquiño como unha seda de primavera. Camila seguiu andando cun anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul e un pouco menos de pena. Chorou 4 vaguas máis polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada mirando para unha araña que estaba a tecer un pano. Por que choras? Preguntou a araña. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela, saloucando. Achégate un pouco, tecerei unha arañeira de tul, o teu traxe será máis elegante. Camila botou a andar de novo, un anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tul e un pouco menos de pena. Choromicou 3 vaguas polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada escoitando unha chicharra que estaba tocando unha melodía. Por que choras? Preguntou a chicharra. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela, saloucando. Achégate un pouco, darei unha corda de meu violín e terás un aire musical. Camila seguiu andando, cun anel nunha pata, unha listina de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tul, unha corda de violín e un pouquichinho de pena. Casi chegando a casa, chorou 2 vagas polas raias que lle faltaban. Logo quedou pasmada mirando para unha oca que coseaba dun pé porque lle mancaba o tin. Por que choras? Preguntou a oca. Porque o vento bandido me esfarrapou o vestido, contestou ela, saloucando. Achégate un pouco. Atareche no lombo unha malla de botín e iremos as 2 moito mellor. A oca marchou feliz descalzo do pé que tiña machucado. Camila se levaba andando moito camiño cando, por fin, chegou á súa casa, cun anel nunha pata, unha listiña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tul, unha corda de violín, unha malla de botín e un casenada de pena. A cebra estaba sentada na porta. Cando Camila se chegou a ela, ainda tiña unha vaga esvarándolle por un mollino. Onde te metiches, Camila, que non te atopaba? E que o vento... Escoita, Camila, xa estás moi grande, así que vai sendo tempo de esquecer os tirantes e o cueiro. Ao decatarse da bagulla que lle esvaraba dun ollo, a nai consolou. Non chores, fixenche das miñas crinas unha fita moi longa para adornar a tua melena. Camila, que xa medrara case unha cuarta, púsose nas puntas dos pezuños e deulle a súa nai, un abrazo grande, grande, sen cueiro nin tirantes. Estireuse toda para lucirse mellor, e para que a súa nai a vise ben, cun anel nunha pata, unha listuña de prata, un lindo remendo azul, unha arañeira de tul, unha corda de violín, unha malló de botín, unha fita na melena, e senadiña de pena, e colorín colorado, este conto está rematado.